الله الرحمن الرحيم. وفي سنة 85 katika mwaka wa 85 habat rihu safra bil Basra, ulivuma upepo mwekundu wa njano Basra masarat khadraa, kisha ukabadilika na kuwa kijani. Thumma sarat sauda wamtaddat, ukasambaa. Fil amsari, katika miji mbalimbali. Waqa aqibaha bardun, baada yake ikatokea baridi. Wazinatul bar dati 150 dirhama, na uzito au thamani ya nguo ya kujitanda ni dirham 150 kwa ukali wa baridi. Waqalati rihu nahu 500 nakhla, upepo uling'oa zaidi kiasi cha mitende 500 hivi. Wa matarat qaryatun hijaratan sawda'a wa bayda, na kanyesha mvua katika kijiji hijara, mvua ya mawe sawdan wa bayda, meusi na meupe. Saati 86 dhahara bil bahraini Abu Said al-Qarnati, alitokea huyu Abu Said. Wa qawiyat shawkatu, nguvu zake zikawa nyingi. Wa huwa Abu Abi Tahir alladhi, huyo ndio yule Abu Abi Tahir ambaye annahu yati annahu kala al-hajar al-aswad, naeleza atakuja mbele kwamba aling'oa na kuliondosha hajar al-aswad. Wa waqa al-qitalu bainahu wa baina askari al-khalifa, ikatokea vita kati yake na jeshi la khalifa wakati huo. Waghara ala albasrati wa nawahia, alishambulia Basra na maeneo yanayozunguka Basra. Wahazama jeshi la khalifa timarat, na alilishinda jeshi la khalifa kwa mara nyingi. Wa min akhbari almutadid ma akhrajahu alkhatibu ibn asakir an nabi alhusain alusaybiyi qala, وجه المعتضد الى القاضي ابي حازم. معتضد alipeleka ujumbe kwa kadhi ابي حازم يقول اكسم انني على فلان المال, mimi nina mali kwa fulani ninayemdai. بلغني ان غرماءه, nimenifikia habari kwamba wadini wake athbatu indaka, wamethibitisha mbele yako mheshimiwa kwamba wanadai. Wakankusitat lahum min malihi, na tayari wamegawiwa sehemu ya mali yake. Fajalna tukuomba utufanye ka ahadihim, kama mmoja wao. Faqala Abu Hazim kullahu, mwambie amiru lmuminina, atala Allahu baqaahu dhakiru lima qala li wakta qalladani, anakumbuka siku aliponivika madaraka. Innahu akhraja al-amra min unuqihi, kwamba alitoa uongozi kutoka shingoni kwake. Waja'alahu fi unuqi, akauweka shingoni kwangu. Wala yajuzu li an ahkuma fi mali rajulin, haikubaliki kwangu kuhukumu kwenye mali ya mtu. Limudda'i, kwa sababu ya kuwepo mtu anayelalamika. Ila bibayina, isipokuwa kwa ushahidi. Faraja ilayhi, akamrejea. Faakbarahu, akamweleza. Faqala, akamwambia. Qul lahu fulan wa fulanu yashhadan, sema fulani na fulani anashuhudia. Yani rajulaini jalilaini, ana maana ya watu wawili wa bora. fakala ya shahadani indi awa nashuhudia, anatoa ushahidi kwangu. Wa asalu anhuma, kwa maana watoa ushahidi kwangu na niwauliza. Fa in zakaya, wakitoa tazkia, kwa maana ya kwamba nikitolewa maelezo ya kupendekeza kwa wao wanafaa. Kabiltu shahadatahuma, ushahidi wao nitakubali. Wa illa, lakini vinginevyo, amdaitu maqad thabata indi, nitapitisha uamuzi ukilichothibiti kwangu. Anasema famtana ulaika min ashahada, wale wakakataa kutoa ushahidi. Fazan, kwa hofu. Walam yadfa ila almu'tadidi shay'an, na hakupeleka kwa mu'tadidi chochote. Baada ya kwa maswala kaisha pale pale kwa kadhi. Qala ibn Hamdun Madin, gharima almu'tadidu ala imarati albuhaira, aligharamia mu'tadid ujenzi wa ziwa 60,000 dinar. Wakana yakhlu fiha maajiwarihi, na alikuwa akikaa faragha humo kwenye ziwa pamoja na majirani zake. Wafihinna mahbubatuhu Duraira, na katika wao yani majaji jawarihi pamoja na wajakazi wake, katika wao alikuwa kuna mpenzi wake Duraira. Faqala ibn Bassam, taraka an-nasu buhairatan watakhalla fil buhaira, kwamba watu waliacha ziwa wakakaa faragha kwenye ziwa hilo hilo. Qaidan yadribu bitabli, akiwa amekaa huyo mu'tadid anapiga ngoma. Ala harri Duraira, pembezoni mwa joto la mpenzi wake Duraira. Fabalagha dhalika almu'tadida, habari hizo zikamfikia mu'tadid. Falam yudhhir annahu balaghahu, hakuonesha kuwa zimemfikia. Wamaamara bitakhribi tilka al-amarat, kamamuru ya majengo yaliyojengwa pale ya mwisho. Tumamata tu Duraira, akafa fi ayami al-Mu'tadid. Fajazia alaiha, akawa ameshindwa kabisa kuvumilia kwa kifo cha mpenzi wake. Jazan shadida, wakala yarthiha, akasema huku anamlilia, ya habiban lam yakun ya'diluhu indi habibun, ewe mpenzi ambaye hakupata kulingana naye kwangu mpenzi yeyote. Anti an aini ba'idu, wewe uko mbali na macho yangu. Min alqalbi karibu, lakini ukaribu na moyo wangu. Laisali ba'daka fi shay'in, sina baada ya kuondoka wewe. Fi shay'in min allahwi, kwa chochote katika michezo hii. Nasibun, sina fungu. Laki min kalbi ala kalbi, unastahiki kutoka moyoni mwangu juu ya moyo wangu. Wa in binta, ingawa uko mbali nami. Rakibun, mtu maalumu wa kukuangalia. Wa khayalun, fikra minki, fikra zitokanazo na wewe. Mudhghibti, tokea umepotea. Khayalun ni fikra, la yaghibu, zisizo kuwa mbali nami. Kila wakati nitakuwaza na kukufikiria. Lau tarani kaifali baadaki aulun, kwamba kama ungeniona. Kaifali baadaki, nina hali gani? Ni kipi nilicho nacho baada ya kuondoka wewe? Aulun, ambacho ni kilio cha kutoa sauti. Wanahibun, na kilio cha kwikwi. Fuadi hashuhu min harki, moyo wangu umejaa joto. Harki lhuzni, joto la huzuni. Lahibun, unawaka. Kama ungeliona, basi latayakanti bi anni fiki, ungelipata uhakika kuwa mimi kwa ajili yako mpenzi mahzunun, kaibu na huzuni. Mahzuni na kaibu maana moja. Bara nafsi wa insallaitaha, sioni nafsi yangu hata kama, wa insallaituha, hata kama nitailiwaza, anki kwa kuondoka kwako, tatwibu, sioni kama itajisikia vizuri na kuona vizuri. Li damun laysa yasini, ina machozi yasioniasi, kila ninapoyaita naitika wito. Wasabrun ma yujibu, lakini subira yangu hiyo nikiita haitiki wito. Qala ba'dhum yamdahu al-mu'tazila, baadhi yao katika kumsifu Mu'tazili walikuwa na mengi ya kusema. Wahia beti hizi ala juzi juzi, sehemu sehemu tu. Sema taifun alam bidhi salamin, kivuli kilichoshuka mahala panapoita visalam, baina alkhaimi yatwi alakam, baina alkhaimi, kati ya mahema yatwi alakam, yaliyo kulikusanya eneo, maeneo yaliyokusanya na yazunguka maeneo ya mwinuko. Jada naam yashfi sakam, kafanya ukarimu, ni kweli ukarimu unaompoza, unaondoa magonjwa. Imman laim, katika nakala zingine mimman lathima, laima kwa maana mtu mwenye alikuwa mwovu. Mimman lathima, kutoka kwa mtu aliyebusu. Wa multazim, na mwenye kujilazimisha. Fihi hadmun idha yudham, kwake kuna kuvunja na kuvunja, yani kuvunja na kuondoa kabisa kilicho mbele yake anapodhulumiwa. Dawal alam, kayatibu maumivu. Thumma nsarama, kisha kaondoka. Fa lam ana, msikulala shaukan, kwa shauku na hamu, wa hamu. Allaumu dhammun kam thammakam, kwamba lawama ni bughdha, lakini lawama hizo ni ngapi, kisha ni ngapi, maana kile nyingi. Laumul asam, hizi ni lawama za ku za bubu. Ahmadu kam, ninazisifu mara nyingi. Kullu thulam, mapengo yote. Mimman hadama, yanatokana na kilichovunjika. Na wewe umeondoka. Wa Al-alamu wal-mu'tasim, yeye ni bendera na ni kushikamana. Khairu nasab, bora ya viumbe. Khalan wa am, kwa upande wa ujumbani na ubabani. Hawa al-imam akakusanya bidii, wa mahtalama, tena bidii zenyewe ilikuwa bidii za uhalisia na hakuota. Taudun ashamu, mlima mrefu. Samahashiam, aliyekuwa mkarimu na mzuri wa tabia. Jala dhulma, kaondoa dhulma. Kalbadri tam, kama mfano wa mwezi ambao kuzunguka kwake umekamilika. Raha dhimam, kalinda na kuchunga heshima za familia. Hamal haram, kalinda na kuhami sehemu tukufu. Falam yaum, khassa wa am, kwamba hakukusudia khasa, kuna aliowachagua. Wa amma, na kuna aliwaeneza kuwapa. Bima qasam, kile alicho kigawa. Lahu ni'amu, ni zake zote neema. Maanikam, pamoja na mateso aliyowapa watu. Wal khairu jam, na khairi zake ni nyingi. Idha btasam, wal ma'u dam, anapotabasamu na maji kwake ndio damu. Idha ntakam, pindi anapoadhibu maji hugeuka kwa damu. Kwa sababu kuna sifa zingine za Mungu ili za huyo mpenzi wake. Haya, itala almutadilu fi rabil akhar, aliugua sema 89 illa saba, magonjwa 89. Kana mazajuhu, hali yake kujisikia kwake ikawa, taghaya min kathrati ifratihi, kuna badilika kutokana na kuzidi mno alikokuwa akizidisha filjimai. Thumma tamasaka, kisha akajizuia. Faqala ibn al-Murtazi, tara qalbi bi janahi al-wajibi, kwamba moyo wangu umefurahi, umeruka juu kwa kutumia mbawa al-wajibi za sauti ya mapigo ya moyo. Moyo unapogonga na kutikisika ndio wajibu. Jazan, kwa kushindwa kuvumilia kusubiri. Min hadithati al-khutubi, kutokana na matukio makubwa yaliyotokea. Wahadharan ayushaka bisuin, na kwa tahadhari ya kuya kwamba asije asije ayushaka akakerwa, bisui, kwa kufanyiwa baya. Asadul mulki, simba wa ufalme. Wa saiful hurubi, na upanga wa vita. Mantakasa, kisha karudi nyuma. Wa mata yawm al-ithnain, lithamani bakina, ikiwa ni siku nane zilizosalia za mwezi huo. Wahaka al-Masudi, qala mwanahistoria huyo, shaka fi mauti al-Mu'tadhi, walitilia mashaka kuhusu kifo cha Mu'tadhi. Fataqaddama ilayhi tabibu, kaja daktari. Wa jassa nabdahu, akampima mapigo ya moyo. Fatahani, akafungua macho. Wa rafasa tabiba birijlihi, akaupigapiga mguu wake. Fadahahu adhri'an, akamzungusha viraa kadhaa. Famata tabibu, daktari akafa. thumma mata almu'taghidhu min sa'ati, kisha pale pale daktari mu'taghidhu naye akafa. Falamma tughira, alipokuwa katika sakaratul mauti, anshada, aliimba mashairi hayo, tamatta min ad-dunya fa innaka la tabqa akhud safwaha ma in safat wada' zanaqa, starehe katika ulimwengu wewe hutoenda, utabaki daima. Chukua kilicho safi ulimwenguni, chochote in safat itachukua safi, wada' ranaka acha kichafu, wala ta mananna ad-dahr, usiamini kuziamini kabisa zama, inni amintuhu, kwa mimi niliamini kwamba nimefika duniani sitaondoka. Falam yabqali halan walam yubqili halan, zama hazikunibakishia hali yote. Walam yarali haqqa, wala hazikuchunga haki yangu. Kataltu sanadid ar-rijali, imewaua mamwinyi wa watu, watu mashuhuri, watu wenye heshima yao. Falam ada aduwa, sikumwacha adui. Walam umhil ala dhannatin khalqa, na wala sikumpa muda juu ya dhana yoyote yule, sikuwapa muda khalqa ni viumbe. Wa akhlaitu dura almulki min kulli bazili min kulli nazili, na nikaliacha wazi nikaziacha wazi zile nyumba za ufalme kwa kila Afrika ya hapo. Washatatuhum gharban wa mazaktuhum sharqan, nikawasambaratisha magharibi na kuwa chana chana, na kwa wengine wakaelekea magharibi mashariki. Lamma balaghati najmu izzan wa rifa, nyota yangu ilipofikia heshima na utukufu. Wa danat riqaba alkhalqi hajma ali riqa, na zikanyenyekea shingo za viumbe. Ajma ali riqan, anasema falamma balagtu najma, nilipofika katika nyota kwa utukufu. Warifa wadana tiriqabul khalqi, shingo za viumbe wote zikanyenyekea. Ajma uli raka, nikawa nakusanya ngozi, ile ngozi inayotumika kuandikia ile ramani. Rada sahman, ndipo mauti aliponirushia mshale wake. Fa ahmada jamrati, na kulizima kaa langu. Faha anadha fi hafrati ajilan mulka, ndio mimi hapa jamani, msioniona pembeni ya shimo kaburi langu, haraka nitaingizwa na kuzikwa. Faafsatu dunia ya wadini safaha, nimeiharibu dunia yangu na dunia yangu kwa upumbavu wangu. Man faman dha alladhi minni bimasrahi ashqa, ni nani huyu ambaye aliyekufa vibaya zaidi yangu, aliyekuwa mwovu mno kwa kifo hiki kuliko mimi. Faya laita shiri, fadhali ningejua baada mauti mahara, kwamba baada ya kufa kwangu kile ambacho nitakiona, nitakitazama, ila neematillahi, kuwa ni katika neema za Mungu. Amna ruhu ulka, au ni moto wa Mungu ndio nitatumbukizwa. Allahu akbar.